พระสมเด็จก็ได้ทำการบังสกุลให้นำไปไว้ที่เดิมรอเวลาครบ5ปีถ้าไม่มีใครมาติดต่อก็จะนำไปทิ้งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาพระสมเด็จบวชอยู่วัดบางขวาง5ปีกว่าหลวงพ่อทวมมรณภาพท่านก็ร่วมเป็นกรรมการจัดพระราชทานเพลิงศพหลังจากนั้นอีก2ปีพระสมเด็จก็ลาสิกขาเพราะว่าทางลูกๆเขาบอกว่าฐานะของเราดีแล้วจะเลี้ยงดูพ่อให้ดีที่สุดไม่ต้องให้บวชไปจนตายพระสมเด็จก็เลยสึกเพื่อให้เขาได้แทนคุณแต่ทุกครั้งที่ระลึกถึงเรื่องนี้ก็อดขนพองสยองกล้าวไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่น่าสยดสยองสองวิญญาณร้ายทั้งคู่ที่เกิดความผิดพลาดคนหนึ่งอยากจะกลับบ้านคนหนึ่งอยากจะกลับวัดก็เลยอาละวาดพร้อมกันวัดบางขวางเดี๋ยวนี้ผิดกว่าแต่ก่อนมากผีก็เลยไม่ค่อยดุเท่าไหร่แล้วสัปปะเหร่อคนปัจจุบันนี่แกก็มีความรู้ทางด้านนี้เป็นอย่างดีก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องผีหลอกหรือว่าผีดุแต่อย่างว่าแล้วครับเรื่องผีนี่มันไม่เข้าใครออกใครดวงดีก็ผีคุ้มอย่างที่เขาว่าใครดวงสวยผีก็ช่วยซ้ำดำพลอยเป็นเรื่องเป็นราวกันต่อไปไม่สิ้นสุดคุณสมเด็จหวังว่าเรื่องนี้จะทำให้ผู้ฟังได้ตระหนักว่าเมื่อยังไม่ตายก็ทำความดีไว้เถอะครับตายแล้วจะได้ไปสู่สุคติภูมิหรือว่าไปเกิดใช้กรรมใหม่ไม่ต้องมาเร่ร่อนหรือว่ารอส่วนบุญที่เขาอุทิศให้เหมือนกับนายหยัดสองหยัดที่แกเล่าให้ฟังนี่แหละครับ ท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆแล้วก็น่ากลัวอยู่เรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้บันทึกไว้เมื่อวันที่18ตุลาคมปี2528จ่าเจริญนี่นะครับเป็นผู้บังคับสุนัขสงครามอายุสักประมาณเกือบ40แล้วรูปร่างใหญ่สุขภาพแข็งแรงเพราะว่าแกจะต้องพาสุนัขออกวิ่งแทบทุกเช้าแกแต่งงานแล้วก็มีลูกเล็กๆคนเดียวพักอยู่ที่บ้านภรรยาแกที่หลังสถานีรถไฟสายเหนือประมาณหลักกิโลเมตรที่218คืนหนึ่งประมาณกลางเดือนกันยายนปี2528เนี่ยจ่าเรือนก็ปฏิบัติหน้าที่เวรสายตรวจเขาก็จูงสุนัขกู้ชีพพร้อมด้วยปืน M16 ออกตรวจตามแนวรั้วลวดหนามบริเวณคลังสรรพวุฒิออกตระเวนจนกระทั่งถึงเวลาออกเวรส่งมอบหน้าที่ให้คนต่อไปแล้วแกก็จูงสุนัขเข้ากรงก็ปิดประตูใส่กุญแจเรียบร้อยแกก็นึกเป็นห่วงบ้านขึ้นมาลอยๆทั้งที่ไม่เคยคิดมาก่อนแล้วก็ทางบ้านเขาก็อยู่กันอย่างสงบสุขปราศจากการโจรกรรมมาชั่วนาตาปีแล้วแต่ทำไมถึงเกิดคิดขึ้นมาก็ไม่รู้จ่าเรือนก็ขออนุญาตนายทหารเวรกลับบ้านก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มุ่งไปตามถนนสายเอเชียข้ามทางรถไฟไปทางนิคมสร้างตนเองก็แยกขวามือประมาณ3กิโลเมตรก็ไปถึงวัดใกล้บ้านระหว่างทางนี้จะต้องขี่รถผ่านชายป่าข้างวัดก็เฉียดต้นโพใหญ่ต้นมะฮือมาเจอยืนต้นตระหง่านคู่วัดนี่มาช้านานชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเจ้าพ่อซึ่งมีอิทธิฤทธิ์ซึ่งมีงูเหลือมใหญ่เป็นพาหนะมีคนเห็นมาหลายครั้งพอล่วงเข้าเขตทุ่งนาก็มีแสงไฟฉายสองดวงส่องวอมแวมอยู่ริมทางเดินก็เห็นร่างเด็กในวัยเรียนสองคนกำลังส่องไฟหากบจ่าเรือนก็ขี่รถเอื่อยผ่านไปเรื่อยๆเพราะใกล้จะถึงบ้านอยู่แล้วเสร็จแล้วแกก็ต้องเบรกรถอย่างกระทันหันเพราะว่ามีสิ่งหนึ่งพาดขวางทางอยู่ลำตัวเป็นมันปราบเลยเมื่อกระทบแสงไฟหน้ารถนี่มันคืองูเหลือมขนาดมหึมาลำตัวยังกระเสาเรือนนะยาวอย่างน้อย3วาจ่าเรือนก็ร้องเรียกเด็กทั้งสองเข้ามาหาก็ควักเงินส่งให้คนละ10บาทออกปากจ้างให้สังหารงูตัวนี้เสียเด็กทั้งสองไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเงินแค่นี้มันก็มีค่าสำหรับเด็กเหลือเกินไม่ต้องตรากตรำย่ำโคลนเลนหากบหาเขียดให้ลำบากอยู่แล้ว2คนก็คว้าไม้กระทู้ข้างทางอันเบ้อเร่อเลยว่าไปได้คนละท่อนระดมฟาดไปที่หัวมันสุดแรงไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งงูใหญ่ก็ตวัดหางบิดตัวเป็นเกลียวสั่นระริกด้วยความเจ็บปวดเลือดไหลออกมาจากปากแดงฉานไปทั่วแอ่งน้ำเล็กๆข้างทางเนี่ยมันก็ตะแคงหัวไปมาปลายหางเริ่มกระดิกช้าลงทุกทีทุกทีหนักๆเขาก็หยุดเคลื่อนไหว ลามเรื่อยขึ้นไปถึงลำตัวทีละน้อยทีละน้อยจนตลอดหัวแล้วก็สงบนิ่งไม่ไหวติงก็เป็นการจบชีวิตของมันอย่างน่าอนาถจ่าเรือนก็เอาเถาวัลย์ที่ใช้ป่าผูกคองูโยงกับท้ายรถติดเครื่องแล้วก็ลากงูเข้าเขตบ้านถึงได้ปลดทิ้งไว้ข้างรั้วแล้วก็เข้านอนรุ่งขึ้นแกก็จ้างคนข้างบ้าน30บาทให้ถลกหนังงูเอาไปขายในเมืองได้เงินมา500บาทส่วนตัวงูมีผู้มาขอแล่เนื้อเอาไปทำกับแกล้มเหล้าเล็กๆน้อยๆที่เหลือก็ลากเอาไปขุดหลุมฝังที่ชายป่านอกบ้านเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นที่ติฉินนินทาโจษจันกันทั่วไปว่าไม่น่าจะไปทำร้ายงูเจ้าพ่อมันเคยออกหากินตอนกลางคืนบ้างก็ว่าเจ้าพ่อคงจะใช้เป็นพาหนะเสด็จไปไหนมาไหนก็เป็นได้จึงไม่มีใครกล้าทำอันตรายมันแล้วมันก็ไม่เคยไปรบกวนใครแม้แต่สุนัขหรือว่าเป็ดไก่แถวนั้นก็ไม่เคยหายแต่ว่าต้องมาจบชีวิตด้วยฝีมือของจ่าเรือนถึงแม้จะไม่ได้ลงมือเองก็เป็นผู้จ้างวานก็เข้าข่ายอันเดียวกันเวลาล่วงไปเกือบเดือนตกดึกคืนวันหนึ่งจ่าเรือนก็รู้สึกปวดท้องก็เข้าห้องน้ำพอเปิดไฟเท่านั้นแกก็ร้องจนสุดเสียงโดดตัวลอยออกมาใช่ไหมทันทำเอาผู้คนในบ้านแตกตื่นวิ่งเข้าไปดูกันจ้าละวันแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกสักอย่างเดียวนอกจากจ่าเรือนในยืนตัวสั่นเทิมยังกับเป็นไข้จับสั่นแกก็บอกว่าเมื่อตะกี้นี่แกเห็นงูเหลือมมาเพ่นพ่านในห้องน้ำยั่วเย้ไม่รู้กี่สิบตัวมันจะรุมเล่นงานแกแกก็ต้องเพ่นออกมายืนอยู่นี่แหละคำบอกเล่าของแกก็เล่นเอาขนลุกขนชันกันไปหมดต่างลงความเห็นว่าเจ้าพ่อเนี่ยแผลงฤทธิ์แน่ๆบ้างก็ว่าแกประสาทหลอนไปเองแต่ส่วนมากเชื่อว่าเจ้าพ่อนี่พิโรธที่ไปทำลายพาหนะของท่านหลังจากนั้นจ่าเรือนก็เริ่มปัสสาวะกระปริบกระปรอยแพทย์ที่หน่วยวินิจฉัยว่าเกี่ยวกับโรคไตก็เลยให้ยาไปรับประทานเหตุการณ์ก็เงียบไปจนใครต่อใครเกือบจะลืมเรื่องนี้อยู่แล้วอยู่ๆเหตุการณ์อันแปลกประหลาดไม่คาดฝันก็อุบัติขึ้นวันศุกร์ที่11ตุลาคม2528จ่าเรือนก็ป่วยหนักอย่างกระทันหันถึงขั้นโคม่าทั้งที่ไม่มีวี่แววมาก่อนเลยต้องส่งเข้าห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งก่อนอื่นนี้หมอต้องรีบให้ออกซิเจนเป็นการด่วนให้น้ำเกลือแล้วก็วินิจฉัยอาการแล้วก็ลงความเห็นว่าเป็นโรคเกี่ยวกับตับแล้วก็ไตอย่างเฉียบพลันเปอร์เซ็นต์รอดนี่มีผลเกือบเป็นศูนย์เพราะว่าเข้าลักษณะอาการของตับล้มเหลวเป็นไปได้ยังไงกันในเมื่อเขามีร่างกายสมบูรณ์อย่างที่สุดไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยถึงล้มหมอนนอนเสื่อมาก่อนเลยตอนนี้จ่าเรือนต้องนอนป่วยทุรนทุรายอย่างไม่น่าเชื่อเขาก็บอกว่าเขาปวดหัวเหลือเกินร้าวระบมไปทั้งตัวนอนฟาดแขนไปมาบิดตัวเป็นเกลียวขาทั้งสองสั่นระริกอาการนั้นไม่ผิดเพี้ยนกับเจ้างูใหญ่ตอนที่ถูกทุบหัวเลยถึงแม้จะป่วยถึงขั้นนั้นสติสัมปชัญญะของจ่าเรือนก็ไม่เสื่อมคลายเขาก็จำญาติมิตรที่พากันหลั่งไหลไปเยี่ยมเยือนได้ทุกคนใครพูดอะไรถามอะไรรู้ทั้งนั้นแต่ตอบไม่ได้เพราะกำลังให้ออกซิเจนเพียงแต่พยักหน้างึกงักงึกงักอย่างเดียวคราวใดที่พยาบาลถอดครอบออกซิเจนออกเขาก็รำพันกับญาติที่เฝ้าอยู่ใกล้ๆว่าคงจะไม่มีโอกาสรอดแน่เพราะว่าหลับตาคราไหนก็เห็นแต่ภาพงูใหญ่กำลังบิดตัวสั่นริกจะไม่หยุดไม่ย่อนก็ขอฝากฝังลูกเมียไว้ด้วยแล้วขอร้องให้ผู้บังคับบัญชาช่วยเร่งรัดเงินบำเหน็จเพราะว่าถ้าเขาตายไปแล้วครอบครัวจะได้ไม่ยุ่งยากจ่าเรือนต้องอยู่ในสภาพที่ให้ออกซิเจนตลอดเวลาแล้ววาระสุดท้ายของแกก็มาถึงเมื่อครบ7วันพอดีคือเมื่อวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมปี2528เวลาทุ่มหนึ่งแกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตคือแกเริ่มหมดความรู้สึกนะไปทีละน้อยละน้อยครั้งแรกก็จากปลายเท้าก็หมดความรู้สึกขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหัวก็สิ้นใจอาการตายของแกเนี่ยเหมือนกับงูเลยที่เริ่มจากหางไปหาหัวเมื่อสิ้นลมปราณแล้วผิวกายของศพมีสีเหลืองเหมือนสีสันของงูตัวนั้นลำคอมีสีขาวก็คล้ายกับคางงูอีกด้วยชายโครงด้านหนึ่งมีเลือดไหลซึมไม่ทราบว่าออกมาได้ยังไง 90% ของผู้ที่ทราบข่าวพากันลงความเห็นว่าแกตายเพราะจ้างฆ่างูพาหนะของเจ้าพ่อที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครเลยแม้แต่น้อยบาปกรรมมันกลับคืนสนองทันตาเห็นถึงได้ตายเหมือนกันทุกอิริยาบถนับตั้งแต่ตอนเข้าโรงพยาบาลจนกระทั่งสิ้นใจไม่ผิดเพี้ยนกันเลยแม้แต่สักนิดเดียว คุณสมัครเรียบเรียงเรื่องนี้วันศุกร์ที่18ตุลาคมซึ่งเป็นวันรุ่งขึ้นหลังจากที่แกเสียชีวิตร่างอันปราศจากวิญญาณของจ่าเรือนอดีตผู้บังคับสุนัขสงครามที่เข้มแข็งกำลังนอนรอการรดน้ำศพอยู่บนศาลาการประเรียนของวัดข้างๆบ้านแกเรื่องนี้จะเกิดจากเหตุเพศภัยอันใดนั้นคุณสมัครบอกว่าไม่ขอออกความเห็นนะครับแล้วแต่ความเชื่อถือของแต่ละคนแล้วท่านผู้ฟังนะครับมีความเห็นว่าอย่างไร เรื่องของผีสางนางไม้เนี่ยแม่ของคุณประทินเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าวันพระสิ้นเดือนนี่เขาจะปล่อยผีออกมาจากนรกให้ออกมารับส่วนบุญอีกทั้งพวกเปรตก็จะออกมาด้วยฟังแล้วรู้สึกโน่น่ากลัวขนลุกเลยแล้วแม่ก็เล่าตอนที่นอนอยู่ในมุ้งท่ามกลางความมืดซะอีกด้วยมันก็ยิ่งน่ากลัวกันไปใหญ่วันพระสิ้นเดือนก็คือวันพระแรม15ค่ำที่สำคัญเท่าที่สังเกตก็จะคืนวันพระนั่นแหละที่หมาจะหอนกันหวยหวนรับกันเป็นทอดตอนนั้นคุณประทินยังเป็นเด็กก็กลัวจนหัวหดไม่อยากจะนึกถึงในความมืดนอกบ้านว่าพวกผีมันคงจะเดินไปเดินมาและที่ใต้ถุนบ้านก็คงจะมีผีมาเดินทอมมองหาเด็กสักคนเพื่อจะควักเอาตับไตไส้พุงออกมากินอย่างหิวโหยพวกสัตว์นรกก็คงจะหิวกันจนโซเลยทีเดียวละอยู่ในขุมนรกจะมีอะไรกินจะไปสู้พวกที่อยู่บนสวงสวรรค์เขาได้ยังไงคุณประทินได้ยินบนสวรรค์นั้นสุดแสนจะสุขสบายอยากจะกินอะไรก็ได้กินแค่นึกเท่านั้นก็มีอาหารมาอิ่มหนำและเคยได้ยินอีกว่าไม่ต้องหยิบกินเลยแค่นึกจะกินก็อิ่มแล้วแล้วก็ได้ยินอีกว่าไม่ต้องกินอะไรก็อิ่มเขาเรียกอิ่มทิพย์แม่พูดก็พูดเถอะแกก็อยากจะได้กินได้เคี้ยวมากกว่ามันจะได้รู้รสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มของอาหารอิ่มทิพย์เนี่ยมันจะไปอร่อยอร่อยได้ยังไงก็ทำให้แกคิดเลยเถิดไปว่าถ้าได้ขึ้นสวรรค์จะไม่ขออิ่มทิพย์ละจะขอเคี้ยวกินให้มันสะใจไปเลยเพราะอยากกินอะไรก็มีให้กินก็จะเลือกเอาแต่ต้มแกงแล้วก็ขนมหวานหวานที่อร่อยอร่อยตัวเองชอบเป็นเด็กก็คิดอย่างนั้นแหละในฤดูฝนวันหนึ่งวันนั้นฝนไม่ได้ตกอ่ะแม่ไม่อยู่บ้านมันก็ค่ำแล้วคนอื่นไม่มีใครอยู่กันเลยที่บ้านแกคนเดียวเท่านั้นที่เฝ้าอยู่แม่ไปวัดแม่จะถือศีลในวันพระแต่ว่าแม่ไม่ได้นอนค้างวัดนะแม่จะต้องกลับแต่วันนี้ค่ำแล้วก็ยังไม่กลับแสดงว่าพระที่วัดอาจจะมีพระเทศหรือไม่ก็มีอะไรสักอย่างที่ทำให้แม่ยังไม่กลับทีนี้ก็กลัวผีสินะตอนนั้นคุณปทินอายุแค่สิบกว่าขวบอายุแค่นั้นน่ะแกหุงข้าวต้มแกงกินเองได้แล้วนะเพราะว่าเข้าครัวมาตั้งแต่ยังเด็กช่วยแม่ทำกับข้าวกับปลาอยู่ตลอดแกก็หุงข้าวอุ่นแกงกินข้าวอิ่มหนำแล้วก็รอแม่ชะเง้อชะแง้ว่าเมื่อไหร่แม่จะโผล่มาสักทีบ้านนอกมีแต่แสงตะเกียงและความมืดพร้อมกับความเงียบเท่านั้นที่อยู่นอกบ้านไม่ได้มีทีวีดูเหมือนเด็กสมัยนี้ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์เป็นเพื่อนแล้วก็ไม่ได้มีวิทยุอีกด้วยแทบจะพูดได้ว่าไม่มีอะไรเลยที่เด็กๆเดี๋ยวนี้เขามีกันอยู่ๆหมาที่เลี้ยงเอาไว้มันก็หอนอ้อเป็นเรื่องไหมล่ะกลัวอยู่แล้วนี่ทีนี้ก็นั่งรอแม่อยู่ไม่ไหวไม่เอาแล้วรีบปูที่นอนกลางมุ้งจุดตะเกียงตั้งไว้ข้างนอกห่างๆแล้วก็เข้าไปอยู่ในมุ้งพอเข้ามุ้งแล้วก็รู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นเยอะแปลกมากก็รู้สึกปลอดภัยมันนึกได้ภายหลังว่าเมื่อเข้าอยู่ในมุ้งแล้วมันทำให้โลกรู้สึกแคบบ้านที่รู้สึกว่ากว้างใหญ่แล้วเต็มไปด้วยซอกหลืบเงาดำก็ถูกจำกัดอยู่แค่ในมุ้งก็เลยรู้สึกกลัวน้อยลงแกก็ได้ยินเสียงบางอย่างจากข้างบ้านทางด้านขวามือที่แกนอนคลุมโปงอยู่เอ๊ะหรือแม่จะกลับมาแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วข้างบ้านแถบนี้ป่ารกๆทั้งนั้นแม่จะเข้าไปทำไมตรงนั้นอ่ะหรือว่าหมามันเข้าไปลุยแต่มันไม่ใช่เสียงลุยป่าฟังดูให้ดีก็เชื่อว่ามันเป็นเสียงทุบอะไรสักอย่างอยู่ที่พื้นดินปักปักปักดังติดต่อกันเป็นช่วงดังแล้วก็หยุดแล้วก็ดังอีกแกก็นอนฟังอยู่นานเสียงก็ไม่เปลี่ยนแต่แล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนไออ่ะสะดุ้งเลยเพราะว่าเป็นเสียงไอของผู้ชายน่าจะสูงอายุอยู่สักหน่อยไออยู่สองทั้งทีก็หยุดไป เอ๊ะใครมาไออยู่ตรงนั้นก็อย่างที่บอกไว้แล้วมันเป็นป่าหญ้าป่าต้นไม้พุ่มไม้รกๆเป็นที่ซึ่งแม่ไม่ได้ปลูกอะไรมันก็ยิ่งทำให้แกหวาดกลัวจนตัวเย็นหนาวสั่นเหงื่อเปียกชุ่มตัวอยู่ใต้ผ้าห่มมาแหละหมาหอนกันใหญ่เลยเสียงทุบปักปักก็ยังดังอยู่เบาบ้างดังชัดบ้างต่อมาก็ได้กลิ่นเหม็นมากเหม็นเน่าแต่ไม่รู้กลิ่นอะไรตอนนั้นแกก็ยังไม่เคยได้กลิ่นศพก็เลยไม่รู้จะเปรียบได้ยังไงนอกจากกลิ่นเหม็นก็ยังได้กลิ่นคาวเออแปลกมากแล้วจู่ๆแกก็สะดุ้งตัวเย็นวาบอีกมีเสียงคนเรียกชื่อแม่อย่างกระซิบกระซาบเป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายที่แกไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเสียงเรียกก็ดังมาจากทิศเดียวกับเสียงทุบปักปักกันแหละเรียกอยู่สองสามหนก็เงียบกริบทีนี้ก็ขวัญหนีดีฟอไปหมดแล้วแต่ไม่ร้องไห้นะแปลกมากมานึกทีหลังไม่แปลกเลยเพราะว่าแกกลัวมันจะได้ยินเสียงร้องไห้ของแกก็เลยไม่ร้องมาคิดได้ว่าอดกลั้นเอาไว้แทบแย่เกือบจะทนไม่ไหวอยู่เหมือนกันพอได้ยินเสียงกุกกักที่บันไดบ้านแกก็ผวาสุดตัวกรีดร้องออกมาสุดเสียงที่ร้องออกมาเพราะความรู้สึกบางอย่างบอกว่าแม่กลับมาแล้วกำลังล้างเท้าจะขึ้นบันไดมาบนบ้านแกก็ออกจากมุ้งปากก็เรียกแม่ก็ขานรับโอ้แม่มาแล้วดีเหลือเกินที่แม่กลับมาก็ถามแม่ว่าทำไมกลับช้าแม่ก็บอกกลับมาช้าเพราะมัวแต่ฟังเทศอยู่ก็จริงอย่างที่แกคิดนั่นแหละแกก็ละล่ำละลักเล่าให้แม่ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่กอดคุณประทินแต่ว่าไม่พูดอะไรเลยไม่ว่าจะถามยังไงแม่ก็ไม่พูดได้แต่ปลอบว่าไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วแล้วก็ถามว่าคุณประทินกินข้าวแล้วหรือยังตอนเช้าแม่ถึงได้เล่าเรื่องบางอย่างที่ทำให้คุณประทินได้รู้ว่าก่อนโน้นข้างบ้านด้านที่เป็นป่ารกนั้นน่ะเคยมีกระท่อมหลังหนึ่งปลูกอยู่เป็นบ้านตานุ่นตานุ่นแกเป็นลุงของแม่อยู่ตัวคนเดียวเมียตายไม่มีลูกแกเลี้ยงเป็ดหลายตัวเอาไว้กินไข่เสร็จแล้วแกก็หาหอยโข่งมาทุบแล้วโยนให้เป็ดในเล้ากินแกตายไปก่อนที่คุณประทินจะจำความได้เขาก็รื้อกระท่อมทิ้งเผาไฟไม่เหลือซากแกน่ะชอบเรียกแม่ตอนค่ำๆถามว่ามีแกงอะไรกินบ้างขอสักถ้วยเสียงปักๆนั่นก็คงจะเป็นเสียงทุบหอยแล้วกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวก็คงจะเป็นกลิ่นหอยโข่งแม่บอกว่าเมื่อแกมีชีวิตอยู่แม่ก็ได้กลิ่นนี้เป็นประจำเออวันนี้วันพระสิ้นเดือนประตูนรกเปิดแกคงกลับมายังบ้านเก่าของแกนั่นแหละเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเกิดหลายปีมาแล้วคุณสมรเนี่ยเจอแมวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวโตสีน้ำตาลปนขาวใบหูข้างซ้ายแต้มด้วยสีดำก็สวยดีมันแวะเวียนมาที่บ้านบ่อยๆมาที่ไรคุณสมรก็ให้มันกินแล้วแต่ว่าจะมีอะไรมีปลาทูก็ให้มันได้กินหัวมีปลาย่างก็ได้กินด้วยคุณสมรถามหาว่ามันเป็นแมวใครก็ปรากฏว่ามันเป็นแมวบ้านเด็กชายกฤตบ้านอยู่ห่างออกไปสัก 3-4 หลังเขาบอกว่ามันชื่อขนมตาลเขาเป็นคนตั้งชื่อมันเองมันหายไปเขาตามหามันอยู่คุณสมรก็บอกให้ไปอุ้มเอามาจากที่บ้านนั่นแหละปรากฏว่าเจ้าขนมตาลตัวนี้มักจะไปกินบ้านโน้นบ้างบ้านนี้บ้างเพราะว่ามันชอบไปติดตัวเมียหลายบ้านเวลามันมาที่บ้านคุณสมรมันก็ชอบไปนอนที่ข้างๆบ้านตรงนั้นมีไม้กระดานยื่นออกไป 2-3 แผ่นมันไม่ยุ่มยามทำความรำคาญให้แต่อย่างใดก็ไม่ไล่มันไปหรอกแล้วแต่มันจะอยู่หรือจะไปก็แล้วแต่มันแต่ถ้าเด็กชายกฤตเนี่ยมาตามก็จะเรียกให้มาอุ้มเอาไปเองมันไม่เคยเข้ามานอนในบ้านเลยแต่มีอยู่วันหนึ่งจำได้ว่าเป็นตอนเช้าๆคุณสมรให้มันกินข้าวกับปลาทูเสร็จแล้วมันเกิดเข้ามาในบ้านเดินสำรวจดมโน่นดมนี่จนไปเจอโต๊ะตัวเล็กข้างครัวมันก็ดมอยู่นานทำท่ากล้าๆกลัวๆแต่แล้วจู่ๆมันก็ส่งเสียงขู่ขนพองทำท่าเหมือนกำลังเจอศัตรูคู่อาฆาตส่งเสียงดังมากน่ากลัวขนลุกขนชันสังเกตเห็นว่ามันเงยหน้าขึ้นมองสูงเสร็จแล้วมันก็ยิ่งส่งเสียงดังขึ้นขยับเข้าไปแล้วก็ถอยมาแล้วขยับเข้าไปใหม่เหมือนยังกับว่าจะพุ่งเข้าไปขย่ำกันแต่เปล่าเลยไม่มีอะไรอยู่ที่โต๊ะเตี้ยๆตัวนั้นน่ะมันแหงหน้าขึ้นเหมือนกับว่ามันมีแมวอีกตัวอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเจ้าขนมตาลทำท่าเหมือนจะพุ่งทะยานเข้าไปฟัดกันคุณสมรก็แปลกใจมากหลังจากดูพฤติกรรมของมันอยู่พักหนึ่งก็ถามมันว่าไอ้ขนมตาลเกิดอะไรขึ้นขู่อะไรยังจะกัดจะใครเหรอ มันไม่สนใจคุณสมรเลยตั้งหน้าตั้งตาขู่อย่างเดียวคุณสมรก็เดินเข้าไปใกล้จะอุ้มมันมันก็ไม่ใส่ใจนะคุณสมรก็นึกได้ว่าอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันจะเกิดระแวงก็จะแหวงกัดเอาได้เพราะว่าหลานเนี่ยเคยโดนมาแล้วแมวจะกัดกันแล้วไปห้ามไปอุ้มมันมันก็กัดเอาเออปล่อยมันเถอะมันอยากขู่ก็ปล่อยมันแกก็เลยเลิกสนใจพละไปทำงานของแกมันขู่อยู่อีกครู่นึงก็ส่งเสียงควัดกันนัวเลยคุณสมรก็รีบละมือจากงานในครัวออกมาดูก็เห็นไอ้ขนมตาลกำลังควัดนัวเนียอยู่แต่ไม่เห็นคู่ปรับของมันเลยก็ทำให้แกงงมากเออแมวตัวนี้ก็แปลกควัดกับอากาศก็ได้เนี่ยเป็นความสามารถพิเศษของมันหรือไงทำท่ากัดลมก็ทำได้ไม่เบานะไอ้หนมตาลฟัดอยู่พักหนึ่งไอ้หนมตาลก็เพ่นหนีสองสามวันต่อมาคุณสมรเจอเด็กชายกฤตเจ้าของแมวก็ถามว่าหนมตาลไปไหนแล้วไม่เห็นมาเลยเขาก็บอกมันไปฟัดกับใครมาไม่รู้เป็นแผลแกนึกได้ก็เลยถามว่าไอ้หนมตาลนะตามธรรมดาอยู่บ้านมาเล่นฟัดกับตัวเองบ้างหรือเปล่าเด็กชายก็งงมากที่ได้ยินคำถามของคุณสมรคุณสมรบอกว่าไอ้ขนมตาลมันเล่นฟัดกับตัวเองส่งเสียงขู่กับอากาศมันทำไหมเวลาอยู่บ้านน่ะเด็กชายก็สายหน้าบอกว่าไม่เคยเห็นมันทำอะไรอย่างนั้นเลยอีกหลายวันต่อมาไอ้ขนมตาลก็แวะมาอีกคุณสมรก็ให้มันกินหัวปลาดุกย่างมันก็กินตรงระเบียงอย่างหวาดระแวงตามันจะคอยมองเข้าไปในบ้านมองไปทางครัวคุณสมรก็แปลกใจถามมันว่าเป็นอะไรหนุ่มตาลยังกลัวอะไรถ้ามันพูดได้ก็คงจะตอบพอกินหัวปลาแล้วมันก็ดอมดอมมองมองเข้าไปในบ้านเดินไปทางครัวแล้วพอไปใกล้โต๊ะเตี้ยๆนะมันก็ส่งเสียงขู่ขนพองอีกแล้วเอาอีกแล้วไอ้หนุ่มตาลแต่พอขู่กันอึดใจนึงก็รีบวิ่งจู๊ดหนีไปเลยวันสองวันมันมาอีกกล้ากลัวเห็นได้ชัดคุณสมรอยู่หน้าครัวเรียกมันก็ไม่เข้ามาตามองทางโต๊ะเล็กข้างครัวคุณสมรก็เลยอุ้มมันถามมันว่าที่นั่นน่ะมีอะไรแล้วอุ้มมันไปทางโต๊ะมันกลัวมากตะกายเพ่นหนีไปเลยมันมีอาการอย่างนี้หลายหนจนกระทั่งคุณสมรคิดว่าที่โต๊ะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้มันหวาดผวาพอนึกก็เริ่มมองเห็นรางๆก่อนหน้านั้นคุณสมรเคยเลี้ยงแมวเอาไว้บ้างเหมือนกันมันมาอยู่ของมันเองไม่ได้ไปหามาเลี้ยงแต่บางทีหลานก็อุ้มเอามาไปเจอลูกแมวข้างทางเอามาบ้านบอกว่ามันน่ารักดีแล้วก็สงสารมันด้วยก็ต้องเลี้ยงไว้แต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่มันมาของมันเองตอนนั้นมันก็โตแล้วตอนที่มันมาน่ะแมวสีดำทีแรกมาขอกินต่อมาก็อยู่เลยก็เพราะว่ามันสีดำก็เลยเรียกมันว่าไอ้ดำมันเป็นแมวที่คนเลี้ยงเพราะว่ามันเข้ากับคนได้ไม่กลัวแต่ไม่รู้มันมาจากบ้านไหนถามดูแล้วไม่มีแมวใครหายถ้าพูดถึงความแสนรู้ของมันก็เรียกว่าใช้ได้ไม่ดื้อรั้นมากนักดุก็รู้แต่มันเป็นแมวที่จับหนูไม่เก่งไม่เหมือนไอ้ลายที่เคยเลี้ยงไว้ไอ้ตัวนั้นจับหนูเก่งหนูในบ้านนี่เงียบกริบไปเลยแต่สำหรับไอ้ดำกลางคืนหนูยังร้องจี๊ดจ๊าดกันอยู่เลยก็ไม่ได้ว่าอะไรมันมีที่นอนประจำของมันอยู่ก็คือโต๊ะตัวเล็กที่มีผ้าขนหนูผืนหนึ่งปูเอาไว้ใกล้ๆกับครัวกลางคืนก็นอนที่นั่นกลางวันก็นอนตรงนั้นบ้างนอนที่อื่นบ้างตรงนั้นคงจะเป็นซอกมุมที่ดีไอ้ขนมตาลคงจะเห็นอะไรที่โต๊ะนั่นก็คือวิญญาณของไอ้ดำที่มันคงจะยังหวงที่อยู่หวงที่นอนของมันอยู่ที่นั่นไอ้ดำไม่เพียงแต่นอนที่นั่นทุกวันตรงนั้นยังเป็นที่มันนอนตายอีกด้วยมันแก่แล้วก็ป่วยนอนตัวแข็งทื่อจะสงสารมันมากแต่ว่าช่วยอะไรมันไม่ได้แล้วตอนนั้นเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ